Polskiego Radia. Nie wiem, czy państwo też tak mają, ale ilekroć słyszę Hotel Kalifornia na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, ilekroć słyszałem, to zawsze się wzruszam. No dobrze, tymczasem na zegarze pierwsza i utwór, który myślę i jestem przekonany, że słyszą państwo pierwszy raz w życiu. Thank you. No i myślę, że tutaj powinni się Państwo ze mną zgodzić, bo ilekroć podaję adres mailowy do audycji, ja robię to regularnie i bardzo często podczas audycji na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, tak bardzo często też zwracam się do Państwa, bo być może wśród słuchaczy są tacy, którzy tworzą, którzy piszą, którzy nagrywają, którzy mają głowę całą w niesamowitych muzycznych pomysłach i zawsze apeluję, aby te pomysły gdzieś zgrać, gdzieś nagrać i przesłać tutaj do audycji pod adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przecież ja wiem, że jest dużo tej muzyki gdzieś tam poukrywanej w szufladach, ale niekoniecznie Państwo się z nią jeszcze afiszują. I tak zrobiła pani Izabela, która napisała: dzień dobry, jestem twórcą i artystką działającą pod pseudonimem Microheart. No i doszedł do audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, taki właśnie mail i taka właśnie piosenka. Miłość o nieba płynnych pogód, do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. No, pani Izabela napisała, że na razie jeden utwór jest dostępny, ale kilka następnych gdzieś w przygotowaniu, także czekamy i to dzisiaj taki początek naszej audycji, który, tak jak powiedziałem, myślę, że słyszeli Państwo po raz pierwszy, chociaż w dobie internetu wiadomo, że różnie być może. A my witamy jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa podczas tej sierpniowej nocy. Mówię witamy, bo program dziś realizuje Grażyna Oczkowska, a ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i naprawdę bardzo się cieszę, że do trzeciej mamy czas ze sobą na antenie radiowej. Like a drone. Nie wiem, czy państwo widzieli, ale ja teraz patrzę, bo na ekranie komputera tak specjalnie sobie ustawiłem informację, że widzę te dwa przepiękne winylowe, siedmiocalowe single. Jeden czarno-czerwony, drugi czarno-różowy. Okładki własnoręcznie zdobione przez Alison Mosshart, bo mowa o zespole The Kills, panie i panowie. Alison i Jamie Hines wrócili po 7 latach, ale wrócili tylko właśnie z tymi dwoma singlami. Nie wiem, czy chcą narobić apetytu, czy to po prostu taka zagrywka, bo nic o płycie długogrającej nie słychać i te dwa single, no, na szczęście się udały i jak najbardziej trzeba ich słuchać jeden po drugim. Okazuje się jednak, że przyznam się teraz do błędu, źle odczytałem grafikę, która przedstawiona jest na stronie wytwórni, która wydaje zespół The Kills i że tak naprawdę jest to jeden singiel siedmiocalowy, z jednej strony czerwona część, czerwono-czarna, z drugiej strony różowo-czarna, z jednej strony podróż do Los Angeles, z drugiej do Nowego Jorku, bo tak zatytułowane są te piosenki New York i LA Hex. The Kills wracają po 7 latach i przed chwilą dowód na antenie radiowej. 16 minut po godzinie pierwszej. No, cieszy mnie to, drodzy państwo, że skrzynka mailowa zapełnia się od listów od państwa. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ja wiem, są wakacje, jest czas wolny dla niektórych. Można o tej porze sobie przecież radia posłuchać. Także pozdrawiam wszystkich tych z państwa, u których program Trzeci Polskiego Radia teraz gdzieś jest włączony. No i pozdrawiam tych z państwa, którzy kładą się spać, bo to przecież taka pora, więc mam jedną kołysankę. Złośliwcy twierdzą, że to zespół, który kilka lat gra cały czas ten sam jeden utwór. Ale przecież wcale tak nie jest. Cigarettes After Sex dla tych z Państwa, którzy no muszą położyć się spać o tej godzinie. Dzień dobry, wieczór, panie redaktorze. Pan w pracy, Monia i ja idziemy spać przy dźwiękach trójki. Pozdrawiamy serdecznie i spokojnej nocy, napisała pani Monika razem z panem Tomkiem. Pozdrawiam serdecznie. Także kołysanka była, no bo taka jest prawda, szanowni państwo, że w tym paśmie między pierwszą a trzecią w każdą środę i w każdy piątek na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, no jakby nie było, mówię dobranoc. Ale tak naprawdę gdzieś też zależy mi na tym, żeby państwa podczas nocy konkretnie rozbudzić. Yeah. Tak, i o tym Państwu muszę od razu powiedzieć, że dzisiaj wśród wszystkich dźwięków, które tworzą scenariusz audycji Gdzie Grabek Mówi Dobranoc, 10 minut stanowią dźwięki naprawdę z mocną gitarą, no bo do takiej przyzwyczaja nas od lat formacja Overkill, czyli klasyka trash heavy metalu ze Stanów Zjednoczonych. Powód ku temu dobry. W kwietniu tego roku wyszedł kolejny album formacji Overkill, zatytułowany Scorched. No i ja już w tamtym tygodniu Państwu mówiłem, że ten album gdzieś pojawił się w moim muzycznym świecie i okazało się, że to jest naprawdę kawał porządnej pracy. You should hold this till the voice is straight ahead. No to teraz myślę, że jest szansa, że wśród tych z Państwa, którzy kładli się spać, jest procent tych, którym spać się nie położyć nie udało. Wicked Place i Fever z albumu Scorch, amerykańska formacja Overkill w dzisiejszym przedziale z muzyką gitarową. No, tę nieco mocniejszą, bo gitarowa muzyka będzie dzisiaj dominowała w naszym spotkaniu, gdzie Grabek mówi dobranoc. Teraz ta pustynna i to polska. Okazuje się, że nie musimy błądzić po różnych światowych pustyniach, skoro tutaj, na tej najbliższej, dzieją się takie niesamowite rzeczy. Dope Lord z Warszawy, 6 października, kolejny album, Night of the Witch, to jego zapowiedź. Ale póki co, jeszcze wybierzemy się do Włoch. zespół z pustynią w tytule nawet, Desert Wave z Italii, ze słonecznej Italii, Defending Silence. Kwadrans do godziny drugiej. Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. W programie trzecim audycja Gdzie Grabek mówi dobranoc, emitowana w każdą środę i w każdy piątek od pierwszej do trzeciej w nocy. Witam tych z Państwa, którzy włączyli właśnie radio, a być może są też tacy, którzy chcieliby do tego radia napisać. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Proszę bardzo, ten adres do Państwa dyspozycji. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Aha, jeszcze powiem, że dzisiaj jest 16 dzień sierpnia i zostało półtora miesiąca do koncertu The National w Berlinie. Your imagination is in an awful place. Don't believe in manifestation. Your heart will break. Don't you understand? Your mind is not your friend again. It takes you by the hand and leaves you nowhere. You feel it in your nerves. Nothing. hard to be a person. You've got something you can reference. Grease in your hair, fingernail polish, water balloon eyes, totally honest. I've worked up a sincere speech, I just don't know how I'm gonna say it. The second I stand up, I freeze. My only move here is to fade. Don't splash apart. Everything changes. All jumbled up. Wide open spaces. Grease in your head. Fingernail polish. Water balloon. Your mind is not your friend i przed chwilą Grease in your hair. Dwukrotnie formacja The National z płyty First Two Pages of Frankenstein. Pracowicie spędza ten rok praktycznie do końca formacja The National, ale tak to jest, jak się wydaje. Dobrą płytę zapowiada się, dobrą trasę koncertową, bo ona cały czas w toku. Dzisiaj na przykład formacja The National wystąpi w Atlancie, potem Nowy Jork, Madison Square Garden. O dziwo jeszcze są bilety, bo przeglądałem przed chwilą stronę internetową i właściwie cały czas na nią patrzę. Potem Toronto, to Cincinnati i 16 września kończy się pierwsza część amerykańskiego tournée, a potem od 21 formacja The National jest już w Europie. Dublin, Leeds, Glasgow, London, Amsterdam i 30 września Berlin. No muszę Państwu powiedzieć, że cieszę się bardzo na ten koncert, bo myślę, że to będzie niesamowite wydarzenie. Niestety formacja nie dojedzie w tym roku do Polski, no ale tak jak czytam, miasta, które odwiedzi, no niedaleko są nawet od nas położone, bo jest Monachium, jest Berlin. Zawsze można się wybrać. 5 minut do godziny drugiej, gdzie Grabek mówi dobranoc i wątek koncertowy się pojawił. Ja już teraz Państwa serdecznie zapraszam na najbliższą niedzielę. To będzie 20 dzień sierpnia. O godzinie 20 kolejne wydanie audycji Trójka Live, czyli wieczorem posłuchamy sobie muzyki koncertowej, co nie zmienia faktu, że przecież po muzykę koncertową możemy sięgać też w nocy. I tak właśnie chciałbym teraz zrobić. To całkiem świeża płyta z materiałem zarejestrowanym w roku 2018. Płyta ukazała się na początku sierpnia i nagrana jest przez zespół The Jesus and Mary Chain w 2018 roku podczas tournée w Stanach Zjednoczonych. Formacja u boku Nine Inch Nails wystąpiła w Los Angeles w klubie Hollywood Palladium. Okazało się, że było 6 występów, 2 z nich zostały zarejestrowane i z tych 2 koncertów właśnie wybrano 17 utworów na najnowszą koncertową płytę The Jesus and Mary Chain. No to jeszcze raz.